Book 2 ثلاثة 3 3 التعارف lära känna مرحبا hej مرحبا God dag. كيف حالك؟ Hur står det till? هل أنت من أوروبا؟ Kommer ni från Europa? هل أنت من أمريكا؟ Kommer ni från Amerika? هل أنت من آسيا؟ Kommer ni från Asien? في أي فندق تقيم؟ På vilket hotell bor ni? منذ متى وأنت هنا؟ Hur länge har ni varit här? كم ستبقى هنا؟ Hur länge stannar ni? هل يعجبك هنا؟ Trivs ni bra här? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Har ni semester här? يجب أن تزوروني. Kom och hälsa på mig någon gång. هذا هو عنواني. Här är min adress. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ses vi imorgon? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Tyvärr, jag har annat för mig. إلى اللقاء. Hej då. أراكم قريبا. Adjö. إلى اللقاء قريبا. Vi ses snart. Vi ses snart.